Lanemezanetik pagolarat, utzuleko partida. Otsailaren 12an, nesken egin huntan, iheslarita preso hoien alde antolatua den gaualdi berezikari, jogoi urtez preso egonden Didia Gerrek gomitatu gaitu solasaldi batetarat. Pagola Bordaian izan gira askaiten, baina lehenenik hitzordua ginuen Pagolako plazan. Bon, hala, Pagolako plazan gira hemen, eta hitzordua Didia Gerrek emana. Pagolako plaza hau, ametxetan ere, hain hitzortez ikusik, eta eguai hemen, egun on Didia. Baita zurire, parte hun, eta ba, egia duzu, eta bo, ni hebenkua izanik, eta untsasko ezagutzen dutala Elizate hoi. Urte guzi horietan eta frango kanbiatu egidela Elizatia, mena, bon, ba, irudikatzen dutan eta nien bezala gelditzen duzu leike, etxe batzuk arramolbatu egizanik badiare, aski lekiak eta ezagunak egiten zaiztala, eta badakitala ontsasko nor zoin etxetan bizi den, eta ba, Elizatia, Elizate bat beti ekiatzen duzu. Herritat berriz itzultzea, zaila izan dea, harremanak sortzeko berriz herritarekin? Harridurarako errenen dizit eta biziki batzarri huna kendutala Pagolaren ganik, eta zinez eta hola elestatu nizalaik aldikal eta hebenko jenteek ilan, eta beti ele gozoak eta kentuztala, eta bakizu, siotarrez baduzu eta errenaldi bat, jentea duzu. Errene behitu azken batian eta alkar ezagutzen behitugu eta behitakigu biztan dena perfosta bakotsak ze pentsatzen dugu, edo aminiba bakotsen eta pozizioniak zoin dien. Menan elekatzen gielaik nik pu asteko, heben eta elekatu nizan eta erritar guziek ilan beti eta harreman gozua eta komplezenta erraiten den bezala. Beraz, otsailaren 12an, utzuleko partida jokatuko da hemen Pagolan. Ba, hoi duzu eta amiot eta azkeneko hilabete hoietan nien gogua amiot eta denboetan, hots presondegi denboetan eta hainbat urteetan eta lanemezango presondegila eta gertu dien artista desberdinen eta arra botitzia, biltzia, eta ordin eta atxarre batian eta espazien denak eta guziak eta biltzen ahal, nik uste hor eta bantailain 12an, otsailaren 12an bilduko dien guzi horiek eta bizitan agertu diela lanemezango presondegilat. Eta ordin eta guesedea zuzun eta holako gaialdi bat eta muntatzekotan, ba, preso edo preso hoietaz, refusatioetaz eta arduratzen den elkarte baten aldeko gaialdi bat plantan ezartzia, eta hau dela Ipar Euskal Herriko harreraren aldeko gaialdi baten eta muntatzia eta antolatzia, eta ordin, bon, hoi duzu, gertuko dien artista horien medioz, bidez, eta ba, pestaino baten egitea, eta ba, hori xa, jendean biltzea. Bon, lehenbiziko gombita hor dizu, Didia Gerra, bai, nor da? Bai, eta hor eta heben gue kantin onduan den eta Jokin eta Etxebarria, eta Ipar Euskal Herriko harrera elkarteko arduradunetariko bat. Egunon, Jokin, urbildu. Egunon, zui. Aixe atxeman, Pagolako plaza? Bai, ezaguna nuen. Zergatik ba? Ba, garai batzuetan toki askotan ibiltzen ginen, eta asko maite dugu Euskal Herriko txoko guztiak, eta hobarne. Oden, deus ez dakin baten dako, harrera zer da bihitzez? Harrera 2013an Ipar Euskal Herrian sortu den elkarte bada, preso eta islari hoiei laguntza emateko. Jakin berda, preso eta islari anitz bueltatu dira haien herrirat, eta arazo anitz dira. Eta batez ere gu konturatu ginen ere erretretarekin, anitz ez dute kotizatu, eta anitze bakarri bizi dira ere. Eta gero badira ba, egoera zailetan bizi izan diren ondorioak. Bai osasungintzan eta bai orain aipatu dut lanaren atalean eta bar. Eta guk bederen hortan laguntzen du. Hala, beste gomita batzu ere batxo gaur jin beharrak direnak didi hau den. Angedu alde ere, mintzatuko duguna eta besterik ere bai. Bai hor eta doidoia heltu berria den eta Michele Txekopar eta Sernik beak ere geiza heli bat eta kuntatzeko ikanen tiela, eta babai, eta hor guai mahain baten inguian eta zertuko gitzu, bilduko, eta gue solasaldia eleketa eta jarraikiko. Heldu dela heldu, Michel. Egunon, Michel? Egunon, zier. Bo, denbora freskoa? Freskoa bena oskasen igaitin hor, behar izan ditalik ikatu bihimu minuta behant biltzeko, alde batetik, eta kobla txipi baten emaiteko, hola, ahunie. Bazen ardi saldo bat eniso, eta ordin egin diaten politika horrekorra pedikua, huk isil-isila beha bitzien, beste zumait ez bezala. Hala, Michel Txekopar, hemen gomitatua izan zira, zu gu bezala hemen erdia hoztu gira mementoan didiek beraz pagolat gomitatu gitu, gau aldi, berezi batentzat, bihitzez gero jartzea joen gira, eta nik uste gauza beruak ere ukaintu edateko, aspaldiko historioa, pagola, didiager, eta lan emuzanen artekoa. Eta ba, enokerarantziena izan entziela halako triangolo bat, bena hala bada eta izan da, eta jarraikitzen dure bai, zelen lan emazan batzuk jarraikitzen beti. Bena musika lagun, musika estakure, musika helburu egit, nia halike zubi zumbait, eta eskerrak. Zuin ederki errana, Michel Txekopar. Bon, Didiager eta baita ere Jokin Etxebarria, joen gira hoa epizkat leku bero batetarat, Bordaiat ere maitean gituzu, Didie, goazen! Patar batzu goiti, beiti, bili ondoan Pagolako plazatik abiatuik Bordaiat arribatzen gira. Bordaia, zer da xuretako didie? Ba, hoi eta etxe aski haur denboako hoi, haur denboako eta etxe aski horroi garria eta zeren heben eta haur denboa gusiak eta heben igan bitutut eta hau lehen eta zera bitzen, etxaltia bezala eta baliatzen begunin, kabaliak eta heben txatzen begunintin, eta urdin biztana horrek eta markatzen nahiela ere, guai eta azken urte, hogei urte hoietan eta kabaleik habu ez behita, eta goi bizitzeko lekia eta bilakatu behita, halak izan arramoldatu izan behitia, eta goi eta anaiain eta etxia. Goa eta bea goiti eta beheiti horri biliak, eta gio bena heben lurpuskate behita, etxe Bordaia inguian, eta ordean heben aizana, eta gio guai heben begien eta aitzinin dugun eta sagardoia hoie badizugu, eta ba hola. Eta gio biztare badizugu, ikusten duzu bezala, eta... Sargiten, hoz baita hemen ekampana. Are, ba, eta zerbait behuen hartzea. Hori bera, ara, sartu. Egunon jauna eta etxekanderia, untzadea etxeko nausia. Bat duzu, eskerikan itx. Bai. Hala, beraz, anaia errezebitzen. Eta hor, behora, askaitako dena prestatu behita, behopian, karun egun untan, dena prest, zerbaiten norbaiten errezibitzeko. Jean-Claude beraz ager, oai, pagolan kontzertu bat ospatzeko gogoarekin. Ba, eziklo baten finitzeko, eta ara, Berda, hasi eta finitzea ere, pentsatu. Mena, bon, gio, hoi da memento nioat, gio, bada ono segida, bada ono itzeko manea. Ordean ez da hortako, hastako rubakarra, izan hendia beste zerbait egiteko. Etxe kanderiar ere bihitz, untrasirea. Bai, milesker. Bon, ordean mirentxu. Xuk, zer dio xo? Erran nahi dutana, duzu sustut berak erranen ezpeitu, argi-garri usu didek ze gaitasuna erakusten duen, gauzen antolatzeko, amesteko, gauzatzeko, diendekin biltzeko, eta bazaisut atera denetik etxez etxe ja, gurtzerat, eskerzerat joeten dela, eta uste isit kantaldi horren muina hori dela ere norazpait hat joan direnen eskertzeko, eta zinez beste sentsuan beraz bera eskerzalea gertzea. Eta baita ere, Jean-Claudek erranduena, ziklo baten bukaera usu, mena beste ziklo baten astapena usu ere, ajeraren alde baita. Eta egia gero bizi zibilan erranen txu, bisentxutan. E, ateratian, badela laguntza beharra, oino, eta bizi profesionala, sozializatzeko, eta ekonomikoa, eta osasunaren aldekoa, edo zahar etxeta dueten txu batzu, preso hui batzu, hori voilà, guziaren lantzeko behar desu denen beharra. Bon, presdea askari hori? Ba, nik uste guai eta behotu bergien, aminot edai beho batzen inguian, eta zerbait jan, eta ba. Eta... Ja, ba, denen gustuko zerbait eta baden mahain gaini untan, he? Idutzen zehazu bai, eta Michel Janik behotzen, he, supastegian egen, he? Bai, ikusten didie biskotx musten, bo, ez duet nostalgiekin egan, emena didiek eginik hola barne hartan biskotxake bazuten charma ederra. Bon, jarriko gira orduana? Bai. Hala, askari goxua hemen, gauza goxuak, baina egia herriarentzat engaiatu den presunak ez dituela baita ezpada, gauza goxuak bizi izan, kartzelan, preso egonik, hanbeste urtez, ateratzen denean herrirat itzultzia, bon, euskal preso politikoen dako gutienez, badira egiturak, harrera hortan da, Ipar Euskal Herrian bada harrera, bada Hego Euskal Herrian ere, baina Ipar aldean ere, eta batzutan pentsatzen ez ditugun arazoak ateratzen dira, norbait presondegitik ateratzean, didiek errain dauko gero ere, baina hainbat sailetan behar da presuna hori lagundu. Hortan haizizte, eman dezagun 2008 batean Jokin Etxeberria, nola zer nor laguntzen duzue? Bai, bon, 2021 guretzat izan da urte oso garrantzitsua, zenta hor emendatu da gure laguntza, datu batzuk emateko 41 pertsona lagundu ditugu, atal desberdinetan, orduan bada batzuk ja erretretan daudenak eta minimoekin bizi denak, beraz guk ekartzen diegu erretreta osagarri bat, komplemento bat, duintasunez bizitzeko, beste batzuei laguntzen diegu osasun atalean, osasun atalean jakin berda, bomba, jende asko sufritu du, urte askotan ezin izan du mediku bat ikusi bere egoerangatik, edo kartzelan badakigun nola den osasun segimendua, beraz guk gaur egun baditugu hainbait partaik ekaitza psikologoa, fisioterapeuta, mediku batzuekin, eta beraz hor eskaintzen digu. Beste gauz bada administratiboa ere, jakin berda hemen dosier bat erretretarako edo dosier ez dakit, validite eta horlakoak iteko, jakin berda, gu laguntzen digu, baita zergak iteko eta bar, eta baita ere atal juridikoan, jakin berda, azkenengo hilabetetan agerian gelditu da, presoa behin ateratzen denean, ez du bere eskubide guztiak bere ganatzen, eta baitugu hor, adibidez, kasu batzuk lurralde debekuarekin, ezin dutena bizi Euskal Herrian libre familia eukita eta bar, eta beraz guk juridikoki laguntzen ditugu abokatuekin partaidetza dugu egoera horiek saiatzeko konpontzea edo bederen laguntzea, eta baita ere gero gaur egun badaukagu beste arazo potolo bat, eta da ba, jende bakarrik bizi dena eta osasun larri arazoak dituztena, adibidez, ba, Alzheimer antzekoak eta hori, eta gu laguntzen dugu bai familiak edo baita pertsonak horiek guk ba, tutoretza edo guk segitzen ditugu ba, tal guztietan, zenta, bon, edutelako familia edo gaur egun harremana gu garelako. Gertatzen zauzi, ziek tutoreak izaitia, xar etxetara joaitia, jende horien bisitatzera, preso horien bisitatzera. Bai. Zuri adibidez. Bai, bani gaur lagun baten hori tutoretza naiz, tutorea naiz, bon, gaztea iruita bosturte, bai haukizun nabeze, eta gaur egun zindu bakarri bizi, beraz, gaur egun jarraipen osoa inbertsaio, eta orden medikuekin, harremana, epadekin, eta bar, eta lotura lagunekin, eta bar, hori den antolatua berda, eta segurazki ba, fenomeno hori joango da onditzen, jakin behar da, ba, islari eta presoien inguruko ba, guk ikusi ditugun guztien arteko adin media 60 urte dela, eta asko gia retretan eta horlako arazoekin. Bihitzez, Didier, xo atera xirelarik, ze laguntza mota okandu xo eman dezagun harreraren ganik? Ba, nik miot eta kasu partikularra nuxu, zenen eta nik haitia egin meinin eta egia erran ere posibilitate hoi eta eskainik eta izan behitzitzaitan, eta lanian hastia. Nik banixin eta sustengu komite bat, zen izenekoa, Ostibarren zena, eta hai esker ere atxarre hortan lehen haste eta bi labete hoietan, hari eskerra minot eta berriz eta zertu nuzu, ene zankuk eta lurrain gainean pausatzeko ahalmena ekan dizit. Eta gio hantik aitzina lagun batek eskaini lan bati edo lan horri esker aitzina egin ahaldi izan dizit. Bona, ni kasu partikular bat edo erraiteko manean, gainatikuk ez dizie baitez bada holako eta lagun goik, eta hor dien horrek suposatzen dizi, Arrera, Ipar Euskal Herriko Arrera bezalako elkarte baten beharra premia badela, biztanena horien eta laguntzeko eta hori funtsezkoa dela. Mandezagun adibideat emaiteko, aterasira presondegitik eta zure permisa berriz pasatu behar izan duzu, eta gero asuantzak eta dendenak, gazte hurz bat basine bezala? Ez, permisa ez arra egan behar, baina baizik eta bo gio duzu administratiboki nola kontsideratia ziren. Ordean ni ene kasian, eman dezon, asegurantzain tako behar izan dizit eta berriz eta gidazale berri bat banintz ezala arra abiatu. Jo bauzu sekuritate sozialain altetik ere, jauzu debrien desmartxakin behar dila, presondegitik elkitzen txilaik berriz eta sekuritate soziala etxu guai eta presondegia den lekukoak dixi eta kontatzen. Eta elkitzen txela guai berriz Euskal Herri lat eta berriz bizitza dini behiniz, ordean kesa kambiatu egin duzu eta gaur baratutzu debrien desmartxak egin behar. Bo, hoi, demendrenekoa, etxu eta hoi animalkeia, baizik eta hainbat gaizetan berriz egokitu inberdela, eta hoi duzu, eta sorrenik jentek eta kanpotik soinez, pertsona bat ikusten dutelaik, sobea sesitzen ez dutena, behar dela egokitu, eta egokitze hoi duzu lanik handiena. Administratiboki, baina jendeaten bizitzan, ogoi urte eman dezagun edo gehiago preso egoiten delarik, urte horiek, xuriak txu, etxu deuse? Hori da, hori da. Jakin berda batzuk egon dira 40 urte baino gehiago ieslari erbestean, beraz batzuk ez dute fitxikotizatu edo oso gutxi. Batzuk hori iesean geikartzelan urte guzti horiek, hori ez dute inundik ere kotizatu, beraz iristen dira erretreta garaian eta agian 5 urte, 10 urte kotizautak. Eta gaur egun jakin da ba ze motako erretretak jasotzen dute edo zein pertsona normala, ba pentsa horlako jendea. Michel Etxeko parroztian aipatzen ginen, presondegiko pareta horiek ez dira aurtikitzen al, baina nunbait halere pasatzen aldira ainiz gauza. Leheni nola sartu zinen lan omena zanen? Ja nola sartu nizan lan omena zanen, behar izan dit Parisetik pasatu egeran. Eta ez da bat enegatik, zeren beti, kontatu deizi behar bada jadanik, baina gütun bat banian, 2004an, gütun untzien eta gizon batek, gizon gazte batek, nahiziela txirula ikasi, baina Florin begosi zen. Hori, jaleike, baietz erraditen dit, usu bezala, baietz pentsate gabe, eta bigeren gogoelta aldi bat egin, eta berriz baietz, eta menen nula egin. Eta hori, ezin ezko izan zen, zeren txirula dakizien bezala, oso subestiboa da. Eta hori, zuzendaritzaren ezetza horre bat bezala hartu nien. Nulakoene txirula inofentsibo hori, nula izaten altzen. Horre bat bezala, balia bat izigarria. Ezin ezkua, didiezen galdera egilia, eta geho urtiek pasa, urdin harremana sortu, ni manalia, musika emanalia bania laik eta Parisen esbiten intzeien eta intzeion ikustea, eta azkenekoz, Julianago, Merkesigo eta Hobekesigo, lan emzanen heldu zelaik, ordin hasi, bera galtatu zuzendaraitzei, nik ere bai, eta ebentik gure elkartetsuarekin, hola ez ginien halako ikegin, mena arte herrikoia eta sorkuntza guniek dugu, guk, eta nian pentsatzen halako arte herrikoi eta sorkuntza guniek izaten altzela presiontegi bat. Eta zubi, xume bat, sortu zen, eta otan bezala, zubi hortan bazien zutabiak barnen, Didier Bata eta Sebastian bat bestia hola, edo zuniego eretan, baita gure atelier hortan, gure kastalihetan izan dira gora eta beherak ere bai, batzutan nahian guti, ez da uste izan behar musika egiten zelaik, oita hamar edo berroge ez, lau bos badelaik, eta batzutan bi hiru, eta untsa, emanaldi egiten hasi ginen, emeki, eta orte guziz emanaldi ben konzertu bat, eta erringari da, zeren didiek erandutian izenak, ez denak ben kasek izan dira presuntegian, eta ordin orte guziz, hamar bat hamabi emanaldi egindugu, halako bertso krakada, nik nien txekilan bezitu, ben ez ditu uste amets eta ortsi eta esperientzia habo badute, nik beno bezitu zien. Bazen ordinara txalde ginen eta auditoriomian, behar da imaginatio, halako mahin bat ez bordaikua bezala, mena bi aldiz luziago, betiek, maskaetan betatzen den bezala barrikadetan, mena beteik etzen mahaina ikustene, hain goxokiz eta etxen eginak, kakotxen artian, gane behita bakotxak ekariak. Denak hanginen, orkestra zuzendari bi bata didie, eta bestia italian bena efikaza xanalkat, harekin prestate behikinin bertso zaletasuna behar behita, bertsolari izateko. Eta ordin heltegi denaik, ale, bertso krakada denak holtza gainen, denak mainen gurean, eta hola izan zen, eta oso memento, halako mementuak bizitutugu izigarekuak, zeren memento hortan badakit, badakit lehen aldetik, xistorek eranik lehen biziko aldian txertin izaraik, gure musikaldia finitu ondun, esku bat bizkarien, badakik bizpagiru horren ez hor, enintzen bate prezuntegian. Eta hori da, oztu txeknan ahantzi hori, eta nahiz eta xume, nahiz iduriz inutilkeria handia, bena haleike iduriz zaita hola, zerbait hortaik bazela, eta badela. Eta... Zer ziren ikastaldi horiek, didi, ainiz gauza? Ainiz gauza, mena gaiza simpliak. Michelek dion bezala gaiza simpletaik eta abiatzen begia eta hain simpliak nun eta Michelek berriz huaitxe berian eta ipatu dien bezala, posibilitate bat emaiten dien eta minot eta den eta egunoko inguru giro ortaik eta minot eta yes egiteko edo ez gehiago sentitzeko presondegi batean gela. Eta ordin, emanaldietaz aparte gio bazen lamina lan hoi eta Michelek beak eta zertu diena. Egan nahi behitu hilabeteoz eta presondegila eta gertzen zelaik, behake baziela mehesimentu ahaltzien heinean, ahaltzien eta gizan gaizak eta plantan ezartzeko eta dinamika baten eta iana hausteko. Musiki eska izeneko diska ere grabatzea, hori artista atendako zaitzen ba, Michel, pentsatzen dut? Bai, egia eran urhatz bakotxa izan duzu, ham nik uste ez nukien gaitza egin dugu. Eta hoi, usu arrazita nintzalaik antik, bo, libria aipateko dugu, mena, gelitzen nintzen kafe bat eta dekompresio pizka bat, erre de Pireneo ostatian. Eta otoian beti iratia piztuik, eta batzutan franz kultura ikusten dit mikro bat prezuntekien. Ah, berriu, hek egiten badi, berbada nike, kuke egiten dugu. Hala izan zen, lehen biziko aldia, eman aldia egin behikunin, 2008 edo oztakit, ikusten dit prezuntekien piano handi bat. Jo. Hek sartu badie, kantu liriko egitea, berbada guk egin genezake. Eta txilula bai, txilula banakin subversiboa zela hori, mena pianoa, ez zela subversiboa, handiako bai, eta badin lehenbiziko emalalia izan zen, hala, bena mikroarena eta diskoarena hortaik, iratian, otoian, antik itzultzian, ale, joan gitean. Eta urte batzu lehenako, egan egin, ba, untsa duzu, Niko Etxart, eta Andie, eta Kalogero, Donostakit, ez dakit noren kantatzia, untsa benazik, baduzi, heiek bezan beste gaiza erraiteko behar bada. Eta zer gatik ez, ziek hitzaketzan hola, eta musika sortu, eta bizpailu lau, didie lehen, preforsta, edo bigeren ezpada, eta lotu lanari, emeki, hola bate pretenzione gabe, bena, diskan ideia ernatu zelaik, odian, jadanik bazen, testo batzu eginik, eta ederrike, eta agertzen dienak hor. Eta hor din, baimena biztan da behar da ideiatik eta ekintzarat, behar da areike urte bat edobiga kasu honetan, baimen guziak. Bena egin zen, sartu ginen, Pierre Wissler, Viviekin, eta hiru egunez, formalizatzeko, eta gainera, uken genien baimena kantuen grabatzeko, hitzen grabatzeko, kontrolpien biztan da, bena, sartu halizateko ebai mikroapistorik, zuke egin duzun bezala goizuntan prezuntekien sartzeko. Eta gainera, uste ez nukiana lekukotasunen biltzeko, eta gehiago dela, eta uste ez nukiana publikatzeko, eta disko baten egiteko. Ordin, halako bidia urratzen genian aitzina juin bezala, eta jo, enuen uste, eta asalian ez da ikusten, mena erakusten daizietaleke, bada burdinezko larrosa bat, oso edera Joseba Seguro la azpeitiarrak eginik, hori ere bai, horreke badu behistoria, zeren bere lagun, emazte lagunan urte betetzia zen, grabatu berria diskoa, eta han gertatu, Maider eta bere txekuekin, larrosa hori eskuan, eta hori, oda, bilakatu da, CD-aren asala. Batzuk eta pentsatu dute, ba, handu preso eta moztu egiela, erritik moztia egiela. Eta ez dela bat ere hala agitzen. Ususka erraiten den bezala presoek herria dutela arnaz, erraiten dela herrian agitzen dela horrek diela elikatzen eta barneko indarra hoi aitzina egiteko. Eta biztaren, lehioak idekitzen, zabaltzen aldien behar, eta erriarek ilan, lotura hori etxikitzen aldean behar, biztan dena horrek animaleko sustengia ekartzen diela. Eta hor dian, badela preso denboa nola azertzen den, mena sustut ere, harrerak egiten dien lanari esker, presonde egitik landa. Eta segida bat dela, ez dela moztura bat, izaiten aldiela hainbat urtea, hamarkada eta nahi dien oro, preso batek beti lotura hoia txikitzen diela, eta sustut presondegitik landa, badiela beti lotura horren txikitzeko beharra, mena sustengaturik izaite beharra ere funtsian. Preso egon dena, nun baita gaztiguak segitzen du gero, ere, ateratzen denean presondegitik. Bai, zoritxarrez, bai, aipatu duan bezala, askok ez dute eskubide guztiak. Eta askok, oraindik, badira lege berriak, hori islamisten Pariseko egintzen ondoren fijaite, hori, fitxero berrian sartu dute preso ateratzen diren guztiak, horrek sortzen ditu kristen trabak, eta gero lurralde bekuak. Edela mostea familiakin, eta hori ezin dela onartu, orduan gu bederen zehatzen gara hortan laguntzen, eta bar, bai, eskubideak berreskuratzeko, berda ere laguntza. Eta baliatu nahi nuke laguntzeko, ba, Pagolan bezala hainbat elkartek laguntzen gaituzte eta hainbat jende laguntzen gaituzte eta hori esker gai gara erantzuteko kasu guztiei eta horrela izanen da etorkizunean. Musi Iheska diskari lotua, plazaratu berri da liburu bat? Liburua ere bai urratxez urratx egunez egun, portzintekien daketzen bezala egunez egun, hilabete zilabete, batzutan minutak urte, minutak. Horen eta horrenak urte. Eta hodien, bon, behin, egiazki idatzi bazen zeren, didek idatzi zeitalaik, ba, atxikin ian aleik egituna, zeren izkibia errexentxa baten, semia baita aleike eta izkibi ezer, mami eskampo bat zien zerbait. Eta nik igorten ialaik aleike po, kopiatzen ian aleike, ez da enakien zergatik, ahoi bila lauan, eta urte zorte. Eta gero ikastaliek hasi zielaik, nuiz bait, ez hatxaretik, male uski benam, oartu nintzen hunegin zeitala eta hodin errandian bezala, stion erdi pirene, kafe bat, dekompresio, stilo bat, paper bat, ale, idatzezak hitzezko argazki bat. Batzotan presian nintzen debriela, bena, bof, beran txortu nintzen hodin, stio, asolik, horren erdi bat zabo, egitigoa behea, eta... Eta hodin, idaztenien konika, eta, tak, eta sailkatzen karpeta batetan, bi urte, bost urte, zazpi urte, eta behin, ez tekin duiz, dena kartunetian hola, batzutan album bat hartzen den bezala, argazki album bat, eta bizitzen dutzu filmak, eta ordien, haiginen bestelan batzuetan Paskalindoekin, atlas geopoetiko egiten, eta aipatzen dut, ba, Igor Ezadak eta den bezala, eta araik tita, biztan da, op, egin zian, kroniketaik egin zian asala, hola, kode barre edo ekizu, eta jeskua da, erostek nebozu, hori da, berdina, eta beste kode barrotea, barroteak, bera badira txistuak ere badira dira, eta hori, hola, eta pentsatu zian, baietz berdugula, aitzina jaman. Onden dena jo, ordena gainan txartu, horraztatu pixka bat, eta... eta bala, eta besterik ez da, bena filma txipi bat, odin 2004an lehen biziko idatzia, nunbait, eta 2008 bateko Jondane Johane egenian bukatu, zeren Jondane egenian atera behitzen, eta didi, eta hortan, eta mena, bada, hiru txaka badira, zeren nik haiek, bez batzuek jarrikitzen dira nabazan, eta nik jarrikitzen dut han, biztan da. Mena libria da, memento bat, etako argazki bat, hitzezko argazkia hotz. Hor da, eta nun atxeman ditaike hau? Mahainin, Bordagaiko mahainin. Atxeman ditak ez. Bela bestelan, Mauleko eta Siberoko merkatia itoa da, jadanik holazte balio txerkatzia, bela Hebentik elkartian bat, zetatek aliburuak manatzen ahala, eurentik bi. Eta bestelan, elkarek banatzen du, eta hodien elkarek behar bada, araiz pasaraziko du Euskal Herriko denda gehienetan. Eta gio nahiantak ere halako libu edo diskabat nahi badu, bai, otsailain eta hamabian hor eta izanen diela, eta nihauke bat ustala, Michelek behitiela horren beste, eta hor din ba, nahiantak atzamanen diela nune eros. Gitarrakitzen dugu, gitarraikin da ikusten zitu. Hari bat badu dilindan, ze pastentzako, hori soberakina? Bai, hari abeti bizia bakiz hari batetan dilindan da, eta Bordagaiko gitarra zaharra hari bat falta. Bena beti zerbait falta dugu, edoli betati eta badita. Eri txikia, xume eta pala, mundua zabal banan badu itzala. Herri txikia, xume eta apala, mundua zabal bainan badu itzala. Europa zahar herritaren motz, nahiari bide emanez, buru ja jabetza eraikitzen da gurea gurea denez. Etorkizuna erabakitzen eskubidea dugunez. Zapalkuntza da mendez mendetakua, asimilatu guk ezin onartua. Zapalkuntza da mendez mendetakua, asimilatu guk ezin onartua. Araitortza oro bilakatu zen denborarekin errautsa. Herririk gabeko hiritarak izena izan da hutsa. Historiaren gure haria kontatzeko gu ez gauza. Gora bidean izanik amalkarra, borroka bizi gure oldez soldara. Gora bidean izanik amalkara, borroka bizi gure oldez soldara. Ordain gordina, orbain txamina, beti zurti buruz buru. Beraien legez gure geroa dute indarez helburu. Bide ilunez erori lagun, omenduz kemena dugu. Askapen hortan gaude murgildua, aldaketaren premiaren hildua. Askapen hortan gaude murgildua, aldaketaren premiaren hildua. Denen partea esku hartzea bihurtuz beharrezkoa. Badagokigu indarak bildu bidia joratzekoa. Eriuntako jendeak baitu ametsa gauzatzekoa. Eriuntako jendeak baitu ametsa gauzatzekoa. Hitzak, noinak dira? Hitzak, beharatunat beti bezala, Didier Lehenik, nik bertso gisa trosatu eta melodien dako beti bada araudi bat Didiekin. Hau, melodien dako, nik ez nien baratze hori ezagutzen bena, Aitor Gorosabel etorik ebaita, jarrik ezagutuko du Jainko Hilen Uartea kantutik behartzen abiatu. Nik Jainko Hilen Uartea nuntzen, ez tekit, Jainkoa jadalik ez tekit, baina Hilen, ez tekit, eta uartea ez tekit. Eta godin txerkatu, eta melodi hortatik abiatu gurean egiteko. Eta ez nien pentsatzen bena, bila, diska batetan da, eta bordaian goizuntan. Itzuleko partida saio bereziunen zat, Didier Agerrek gomitatua zuen Andie Duald Pagolarat, baina egun hartan, etzen urbildua lizan, halere juntatu dugu, eta huna, zer zion. Egunon, Andie Duald, ongi? Egunon zuheri, bai, eta zuek? Ongi, hemen txegira eta preseski emanaldi berezi unen egitenari otsailaren amabiko pagolan gaualdi handia izanen baita eta harrerak antolatzen duena Didier Agerrekin batean. Preseski Andie Duald, nola sartu zinen zu Lannemezaneko presondegian? Guzia Michel Etxekoparen eskutik izan zen. berak kontaktatu nituen, ni eta Niko, eta ez dakit beste zenbat artista edo kultur eragile, eta jara, eneretzat gauza zinez berria, bitxia eta berria izan da, eta geran, banuen olako, ez dakit, eregu batez, baina horako bitxi bat segertatzen altzen sekuran presondegi batean egon izanik, bai bisita bat ero beste eginik, baina eta egeran orokorrean biziki gauza interesgarria eta unki garria izan zen, bai. Ez dakit, bada horako ez dakit, enegu sentipen bat, edo horako zerbit, benan gauza biziki ontsai ontziren, han handra batek, mazte batek errezibitu gintuen, eta gero hoki garriena izan zen, bon, hauek luzaz goitean egonik, hauek Xisto eta Didi eta Iñaki eta hauek atera zirelarik. Ba, ez dakit nola espikatu ze impresio, hor barne hortan izanik, gara nahi dut eraikin hortan izanik. Eta horitzen ez beti impresionatu ninduena zen zerraien eta aten arabotz hori. Bat ireki eta klak eta beste itxi eta klak, klik, klik eta uff hori izan zen. Gauza, sartu oro, pentsatzen duen, jote, menik ateako egituk. Benan bon, bizik ontsa joan zen. Bizik ontsa antolatua zuten, Didiek eta Michele Koliguzia, eta unki herri izan zen, elgarrekin konzertu txiki bat eman genuenan, beste modulu berrieneko presoen aintzinean, eta hori, nahiz eta kontaktu zuzenik izan ez hoiekin, bakarrik gure inguruko jendearekin izan genuen kontaktua, eta luzaz egon ginen, hitz egin genuen, berriez eta beste eta hori, eta geho. Eta geho, kontzertua bera fiziki unki garri izan zen. Hauek, beren ahal neurtuekin egin zutena beti horituko niz, eta beti erako gelditu zait, zain unki garri izan zen. Etzen beste munduko zera musika izan, baita profesionalki etori guzia, benan berez, horiek ikustea eta ze harta eman zuten hori guzia egiteko, etzat milioz gari izan zen. Gitarra soil batekin eman zinuen zure kontzertua. Bai. Ba, izan zezin zen da osan dirik sartuan. Baina, bon, hola erabakia zen eta hola eginda. Baina, bon, nik uste apaingarria bino gehio zen han izatea eta hori bizitzea azken finean, ez? Ez da besterik. Eta geho hortik ateatzeakoan berriz zerraia horien. Horrek impresionatu nituen zerraia horiek. Eta gero ateatzean trago bat hartu ginuen, hanberian umeit, eta pixkat, nola errezake, beste mundu batean bagine bezala zenitzen ginen edo nintzen ni beren. Eta gaitu ez duke han izan nuk eta hori eta haut hori epaztu da. Eta ego bidian ba, karakan itzeko parada izan ginen eta nik uste haiek barnean zirenak kontent eta utzi genituela eta hori zen garrantzitsuen azken finean. Hala, orai otsailaren 12 untako, kontzertuan parte hartuko duzu, hor beste libertate aire bat hartuko du aferak? Gauza xume bat da hori ere azken finean, ez da beste munduko montaiarik edo beste, plazer handirekin, aspaldiko partez, Nikokin adibidez aditzea eta aspaldiko partez aditzea azken finean, ze duela bi urte honetan gauza guti egin izan ditut eta gogokin berriz hartzeko bai. Horiekola, itzordua hartzen dugu otsailaren 12an, gaualdi goxo batentzat agian. Agian ora pastuko da eta gu anizaren gira bederen. Nola iraganen da gaualdia Didiager, utsailaren 12an, larun bat untan, pagolan? Gaialdia abiatuko dizugu eta bi artista famatiekin, eta heben ingu hauetan eta aski ezaguna dien eta Michel Etxekopar eta Galtzet aburu, Jean-Christian Irigoyen, hoiek eta bazterrak eta miot eta harrotzeko eta laitzeko taula gainean eta gertuko dienak, eta gio hetaik segidan eta bi bertsolari, hoiteiko bat eta uare lanemezanen agertu dena Amets Arzailuz eta Haikilan eta Odei Barroso, eta gio berriz eta beste bi dinausorio eta aski ezagunak dienak eta gue Euskal Herri untan eta Euskal Herritik eta kanpoe fama handia behitute Niko Etxart eta Andie Dualde. Eta gio berriz eta beste bi musikai eta kantari eta heke azken hogei eta hamar berroi urte horietan Euskal Herriko musika esenatokia untsa markatu dutenak, hoiek eta Sutagar taldeko Aitor Gorosabel eta Xabi Bastida, hoiek lotura zerbait behitut eta pagolaik ilan eta Pagola ikilan, Bordaia ikilan ere, ordean heke kumitatu egizanak, eta horiek ordean gue artian egonen diela, gai hortan. Eta biztan dena, guai Sibeun aski famatia dien Siberutz taldeko musikaiak, kantaiak, horiek bizitan agertu zienak, zera, lan emezango presondegian, eta ordean ba, nik uste, baden eta nahiantan dako baden haitu eta bakotsa be musika estilua atzamenen dien eta gau gaialdi gozo baten igaiteko mentura ukanen dien bakotsak. Zeten honetan emaiten da itzordua jenderi? Ordin eta arrestiko zortziontan, hoi eta tenoez, sustut hoi gara nahi du, tenoez eta abiatuko giela eta zankuk eta behotzen hasiko giela, eta dantzak izanen diela, eta gio hartai gaitzina bertsolariak, gio kantariak, eta gio kontzertu ino batek ilan eta hurrentzeko, eta jentia jindadila, guztian, eta guk eta ahalik eta batzarrik hobeena eginen dugula, deiegula. Jateko edateko eta dena? Bai, eta osagarriak hoi behitia eta gue pestak egiteko gizan eta behar dena izanen dela bai. Gozatu orduan, eh? Bai. Gozatu didie sustutu bai, guai duaitaten hori ere gozatzeko. Mena nik erraiten dut eta gozatzen dutala besteke gozatzen bari badute. Eta hoi beharrezko dela, nik plazera hartuko dutala gainatiko guziege plazera hartzen bari badute. Utsuleko partida, erran bezala larun bat untan otsailaren 12an pagolan, esker mila Pagola Bordaiko familiari askari goxoaren zat, eta elgar usteko, Musi Eska izeneko diskatik lanemezaneko presondegian grabatu zen diskatik, entzun dezagun, Euskara mihiz mihi.